Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den umiddelbare glæde over weekendens opnåede våbenhvile i handelskrigen mellem USA og Kina har lagt sig, og i stedet har frygten for faldende global vækst igen grebet investorerne. Jeg griber dagens marked her i studiet sammen med Philip Gunst og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til de her. Godmorgen. Godmorgen. Lidt senere drønner vi også forbi Ole Hansen. Han er råvarestrateg i Saxo Bank. Vi skal høre, ja, hvordan det er gået med mødet i de olieproducerende lande, OPEC, og hvordan det skal se ud med olieprisen nu og fremadrettet. Hvordan ser det ud med aktiemarkedet nu, Lars Persson? Ja, vi vågner stille og roligt op, som også Svendsen siger. Det er meget stille øjeblik i øjeblikket. Der er ikke sådan store, fantastiske meldinger om det ene eller det andet. Så ja, vi har lige fået gnidt søvn ud af øjnene og starter op med uforandret til uforandret, vil jeg sige. Altså et lille minus i Norge, 0,4, og ellers så er de øvrige markeder rundt omkring nullet, så der sker ikke det helt store. Der er sådan lidt... Nå, hvad, skal vi synge sang de næste 55 minutter? Nej, det synes jeg da ikke. Vi kan er der nogle steder, der sker noget? Ikke sådan voldsomt, men vi kan jo begynde at lade op til den kommende regnskabssæson. Nu har vi jo fået et par nedjusteringer, og vi stod også og talte om, at flere amerikanske selskaber havde guidet lavere for den kommende vækst, så vi kan da ligesom sætte os ned og holde øje med the trends og se, om der er, om der er ved at ske... Og der er næste uge regnskabssæson i USA. Yes. Lad være med at pille med mikrofonen, Philip. Yes. Går i gang. Tryk kom også i næste uge hjemme, ellers er der sådan en uges tid, 14 dage til, at det for alvor går løs herhjemme. Men som du selv sagde, Lars Persson, så har virksomheden, altså du siger guidance, altså faldende vækst, det kommer til at ramme os. Vi kan også, altså, det handler også lidt om forventning, afstemning med analytikerne. Mm. Fra virksomhedernes side, så har man en mulighed for at overraske positivt. Det er også rigtigt, ja. Og det er jo også nogle af dem, vi ser. Kan vi huske Chemometec, som har jo opjusteret en 4, 5, 6, 7, 8 gange efterhånden. Ja. Der er det jo, man så sidder og klør sig lidt i nakken og spørger, om de med vilje er lidt konservative og holder lidt igen, så man kan komme ud. Er der grænser for, hvor konservativ man har lov til at være, når vi taler om børsetiske regler og sådan noget? Ja, jo, det er det. Nå, okay. Men alligevel så har det i hvert fald været et par opjusteringer, ikke? Så man sidder... Et par? Hold op, ja. Det er vist flere et par. Det er det, jeg siger. Ja. Så, og derfor så klør man sig lidt i nakken og tænker, gud, er der noget, der overrasker så meget hele tiden? Eller har de bare ikke helt styr på deres marked? Ikke? Så... Forholdsvis stille på virksomhedsfronten, yes. Vil konkludere, det er makro, der har taget til den G20-topmøde, er overstået. Mm. Vi har fået en våbenhvile, det var i går, vi havde Ulrik Bie og Sten Jacobsen med i studiet til en helt stor makrotur, der ligger i vores podcast-arkiv på radio247.dk. Hvis I sådan lige vil snilytte til det, så er I opdateret på, hvad der sker på makrofonden. Der drypper en masse PMI-tal ud her i dag, både fra Kina og eurozonen og fra USA. Det her Purchasing Manager Index, det er så for service-sektoren, og hvis det er på 50, eller 50, det er sådan der, hvor man sætter stregen over 50, så er det ekspansion, og det under, så er det sammenklapsning, hvis man kan kalde det, sammentrækning, hvis man kan kalde det. Og der var ude PMI fra Kina her til morgen, jeg tror, det lå på 52, og nu venter vi altså på, at der kommer noget fra USA og for eurozonen. Det kan måske banke lidt oven i nøden, Lars Persson. Og så er det altså jobrapporten fra USA, der kommer fredag. Det er nok så har den, vi sidder og kigger efter. Alle sammen, det sådan, tænker jeg lidt. Er det på den rigtige eller forkerte side, ser det skidt ud? Er der grimme overraskelser, og bliver der ikke skabt så mange job, eller hvad sker der ikke? Så, og det er jo en optakt til det kommende rentemøde i den amerikanske centralbank netop. I juli. Ja. Mm. Ja. Hvad vil du sige, Philip Gunst? Nej, men ikke så meget. Jeg synes jo, at det er jo også interessant et eller andet sted at se, hvordan markedet egentlig har håndteret den her, hvad kan man sige, efterdønningerne af Donald Trumps kommunikation omkring, at de har genoptaget snakken omkring en handelsaftale med Kina efter G20-mødet, hvilket jo var noget, som ligesom gav en form for euforisk stemning i mandags og skubbede guldprisen under 1400, hvor den var oppe og toppe omkring 1400, jeg mener det var 637, og så faldt den tilbage, jeg tror måske endda, den var højere op og faldt tilbage til 1385 cirkus, og nu er tilbage i 1430 i dag, egentlig til trods for, at vi har set nogle amerikanske markeder, som har ligget meget flat, vi har stadig all-time highs niveauer i SP500, men vi ser nogle asiatiske markeder her til morgen, der får tæsk, specielt de kinesiske. Nikkei er kun nede med 0,5% godt nok, men de kinesiske indeks falder med mellem 1 og 1,5%. Og det vidner jo også et eller andet sted om, at Lige nu der er der måske lidt en form for boble-lignende tilstand i USA, hvor at markedet nok er lettere på steroider, fordi at Donald Trump fastholder den her positive retorik, samtidig med, at vi egentlig ser resten af verden stadig sådan stå lidt og væver lidt. Godt nok er DAX'en op i 12.500, hvilket jo egentlig er ganske flot i forhold til, hvor vi har ligget resten af året. Men jeg synes, at det amerikanske aktiemarked kontra sådan resten af verden, og specielt også råvarepriserne, synes jeg er fuldstændig gået i hver sin retning efterhånden, og det kan vi jo også se på guldprisen. Det har vi talt om en stykke tid, Filgunst. Ja, det har vi, men jeg synes, det bliver mere og mere tydeligt. Jeg havde på intet tidspunkt troet, at vi skulle have en guldpris, der hed 1430, op imod SP500, der hed 2973. Og det fortæller jo også lidt om, at der sidder nogen, som er eksponeret mod råvarer, som sidder og siger, okay, prøv lige at se, hvordan vores økonomi ser ud. Prøv lige at se, hvordan de her store makroøkonomiske begivenheder, de egentlig peger i hvilken retning, samtidig med, at der sidder nogen og eksponerer sig mod aktier, som virker til at være fuldstændig ligeglade med, hvordan at hele verdenssituationen ser ud, fordi at aktier er det eneste sted, hvor det reelt set er attraktivt at være positioneret. Nu havde vi, ja, guldprisen er jo stedet her det sidste stykke tid, og vi havde Signe Jacobsen fra Saxo Bank med os i går, der sagde, at man skal altså have lidt guld i sin portefølje PT. Har du det her? Gunst? Ja, det har jeg haft længe efterhånden. Jeg havde den jo med fra 1275, og nu er vi oppe i 1428, og jeg har jo haft Barrick Gold, hvor både Børsen og Christoffer Wold har været glade for den, der hedder Eldorado Gold, som er en kanadisk, sige, der er cowboy aktie for alle pengene der. Mm. Men jeg tror igen, at det, der er vigtigt, når man investerer i guld, og som jeg også har fokuseret på i det pæk, jeg har med Barrick Gold, det er, at jeg tror, at det er vigtigt at kigge på og finde nogle producenter og nogle udvindere, som har en meget lav AISC, som er det, der hedder, ligesom er omkostningsfaktoren, man opererer med i guldsektoren. Fordi ellers så er det, at de tjener ikke særlig mange penge, hvis deres omkostninger er markant højere. Det er det samme, vi har haft med guld, hvor Maha Energy jo har været et pick, jeg har haft, som har været en af de olieaktier, der har tjent allerflest penge, fordi de har en høj netback. Og det er bare generelt med råvareaktier. Man er nødt til at ligge i de selskaber, som har de bedste forudsætninger for at tjene penge. Mm. Hvad siger du til guld, Lars Persson? Jamen, det har jo været uptrend i noget tid. Jeg har bare ikke fanget den med på min vogn. Altså, vi kan jo ikke fange det hele, så dem har jeg lavet køre stille og roligt ud af, og der er jo fin uptrend. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad kan man forvente, at den, om den kører videre? Ja, det er jo lidt det med. Det ved du jo, for du er teknisk analytiker, du kan jo kigge på kurven. Ja, vi kan jo ikke. Men næste modstandsniveau, det er jo et godt stykke oppe, så der kunne man jo godt håbe på, at den kommer op i 16. Så ja, hvis vi bryder op igennem der, så de er jo 15 af det næste, men så er det 16, så der er lagt op til lidt dans på gulvet, hvis man kan få den til at booste det op. Der, hvor der var lidt gang i den i går på det amerikanske marked, det var i Tesla. Ja. Tesla og Elon Musk, der har haft det lidt svært, meget svært her på det sidste. De overraskede med at levere lidt over 95.000 biler her i andet kvartal. Analytikerne havde ventet omkring de 87.000, og det fik altså aktien til at stige en 7-8% i eftermarkedet i går i USA. Hvis du lige tager den op til mig teknisk, Lars Persson. Fordi når der er noget, der stiger, så er der selvfølgelig en masse spørgsmål efterfølgende. Bliver det ved med at gå den vej? Tesla, har du den inde på din radar, Philip Gunst? Vi har jo en Elon Musk, der har skruet lidt ned for charmen på diverse sociale medier her på det seneste. Ja, han har i hvert fald efterhånden lært sin lektie omkring, at det er nok ikke den allerbedste idé at gå ud og sige, at der ligger et opkøbsbud på en selskab på Twitter, og det har han så også efterhånden lært, som du siger, han har i hvert fald ændret sin retorik og er ikke lige så aktiv på de sociale medier, men ja, flotte produktionstal. Jeg tror, at det, der lidt efterhånden er med Tesla, det er jo, at der er sådan lidt to lejre. Der er den lejre, som ligesom ligger og siger, jamen Tesla ligger i det helt rigtige segment. Elbiler bliver det nye. Vi venter egentlig bare på, at regulativerne skal strømme ind over, så at alle biler i fremtiden skal køre på el. Og så er der ligesom dem, der tror, at jamen, Tesla kommer aldrig nogensinde til at være den her store mastodont inden for, for bilsektoren. Der de kan bliver overhældet ind om, blandt andet tyskerne. Ja, blandt andet, ikke? Mercedes er lige kommet med deres første bud på en elbil, som jo også faktisk er relativt billig i forhold til, hvad man ellers har set, og virkelig en fed bil, sådan som jeg ser det. Så der kommer nogle af de her store tyske producenter, der lige pludselig konkurrerer. Samtidig så har vi også nogle kinesere, der arbejder hårdt på ligesom at skulle ind. Vi har blandt andet dem, der hedder NIO. Men ja, jeg tror, at det, der også er problemet, det er, at der er for mange, der et eller andet sted allerede har skudt Tesla til bankruptcy, altså til at gå konkurs, og derfor så kommer de her store sving i aktien stadig, når der kommer nogle nyheder, fordi at det er jo nogle fine produktionstal, men de er jo stadig milevidt fra at tjene penge. Det skal man jo ikke løbe fra overhovedet. Der skal man sige, at de er også blevet skubbet. Altså, det er både i Kina, Europa og USA, at der er blevet leveret her det sidste kvartal, men i USA er det så specifikt hjulpet på vej af nogle skattelettelser. Rent teknisk, Persson? Ja, altså... Den har du lavet... skulle lidt svært skulle vi gang her til morgen, synes jeg. Jo, men den har jo lavet et lille bounce, men min søn kom så glædestrålende hen til mig i går og viste, at prøv at se den her Audi-far elbil. Så sad vi og kiggede på den på YouTube. Altså, de andre er lige rundt om hjørnet. Det, der er udfordringen for de andre måske, det er jo prisen på grisen, altså, fordi det er jo stadigvæk nogle pæne priser, at de skal have, indtil vi måske kan få nogle flere producenter af biler, som den middelklassen kan være med på. Så kan det godt være, at Tesla har lidt at komme med, men lige snart, at både Peugeot eller Volkswagen kan levere en bil til middelklassen på el. Thomas, han skriver her på vores sms, så har I set den nye Tesla Model 3 til ca. 450.000 kroner. Ja, ja. Det er en elsportsvogn til familiebilpris. Ja. Det er en stor succes, tror jeg. Ja, og den er endnu billigere. En ting er, at den koster 460.000 kroner her. Den koster under 300.000 i USA. Så det er jo... Hvis man kan levere den. Ja, og det har de jo kunne i hvert fald det sidste kvartal. De har jo leveret, jeg mener, det er 77.500 Model 3'er i det nuværende quarter. Så det er jo også den bil, leverer suverænt flest af. Men omvendt kan man sige, hvis vi kigger på aktien, som Persson også er inde i, så er det jo et lille bounce, den har lavet. Den er godt nok oppe med omkring, hvad er det, 30% fra, nej, 20% fra... Hvad skal man give for en Tesla-aktie i dag, Lars? 224 dollars, ikke? Og den har været oppe i 380, da den var oppe og lave de her opkøbsrygter, ikke? Som han jo blæste den godt og grundigt op på. Så hvis vi kigger på etårsgrafen, så er den jo stadig nede med 30%, og den var nede med 50%, da vi var nede i bunden for lidt under en måneds tid siden. Ikke? Så det er jo stadig en kulsejler, og en af de tunge, selvom vi har haft et aktieår, der har været sindssygt godt, ikke? Så er Tesla ikke en af de aktier, der har været gode at have. Mm-hmm. Men man kan se, i eftermarkedet tager folk godt imod den. Ikke? Det ser ud som om, den ender op omkring en 439 slutter den, hvorimod at på markedet lukkede den 424, så man har noget at glæde sig til som Tesla-aktionær, hvis man sidder her til morgen og venter på, at det amerikanske marked skal åbne. Så ser det i hvert fald ud som om, at eftermarkedet hævde den godt og grundigt op, og det kan jo være, at der kommer lidt mere fart i den aktie i løbet af dagen, hvis man kan finde noget positivt momentum på det amerikanske marked, ikke? Så det yes, bliver men det er ikke en, som hverken du, Lars Persson, eller dig, Philip Gunns, I vil plukke ind til jeres portefølje, kan jeg næsten høre på jer? Nej, det tænker jeg ikke. Når man har sådan en leder, der laver alle mulige fiksfakserier i stedet, for det ender lidt ligesom fingerprint det her, ikke? Altså, når man ikke... Det var holder, så voldsomt sammenhæng. Ja, men når man ikke har snuden i sporet, og ligesom i stedet for bare sørge for at få skibet nogle modeller afsted, så bliver det sådan lidt kedeligt i min verden. Ja, og samtidig så er det jo også, man er også nødt til at kigge på det fundamentale i det, og når vi kigger fundamentalt, så er konkurrencesituationen også en af tingene, som vi er nødt til at forholde os til, og som du siger, en ting er, at Elon Musk for min smag er for flyvsk og lidt for visionær i forhold til, hvad godt er, når man er administrerende direktør i et børsnoteret selskab, og samtidig også sidder på en bestyrelsespost, men noget andet er også, at som vi også har snakket om, så kommer der altså rigtig mange nu, der kommer indenom. Alle kan se, hvilken retning vi går i det her marked. Hvad er det godt, vi har en drømmer, som Elon Musk, der kan trække de andre med sig? Ja, helt sikkert. Og det er også de der disruptor, vi har behov for. Det er bare ens betydende med, bare fordi at de er disruptor, at de også er dygtige til at tjene penge, og det er Tesla et meget godt billede på. Vi har sparket markedet i gang denne onsdag morgen, og der har jeg sammen med Philip Gunst og Lars Persson her i studiet. Vi får Ole Hansen med fra Saxo Bank lige om lidt omkring råvarer. Tom Hårgaard venter vi med til i morgen. Du behøver ikke at vente. Du kan være med os hele vejen her de næste godt 40 minutter. Det kan du på vores sms, der hedder 42 624 7. Og så er vi selvfølgelig, som altid, på vores Facebook-side. Der kan du skrive i kommentarfeltet og være med også. Men den direkte linje, det er altså 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Mens verdens øjne er rette mod Osaka og G20-topmødet, så er der sket ting og sager i Wien. Ole Hansen, velkommen til dig. Tak skal du have. De olieproducerende lande har hygget sig i Wien her. Var det søndag, mandag eller mandag og tirsdag? Det skal ikke skille sig ad, men det er i hvert fald lige færdigt med at tale sammen. Hvordan har optakten været til det her møde, Ole Hansen? Ja, men optakten har været den, at vi jo sådan set næsten havde en afgørelse før mødet startede, fordi den saudiske kronprins og Putin, de mødtes jo over i Osaka og kom ud med en fælles erklæring om, at der var nok behov for at fortsætte de her produktionsbegrænsninger, som vi nu har haft i gang siden årets begyndelse. Mødet var sådan set forholdsvis lav på overraskelse. Der var stadig lidt dramatik, fordi det er der altid, når du sætter Iran og Saudi-Arabien i samme lokale. Men de valgte jo så at forlænge aftalen med 9 måneder i stedet for de 6 måneder, som der var ligesom forventet her i sidste uge. Og man kan jo se på markedsreaktionen efterfølgende, at det her, det er jo ikke noget, de gør, fordi de har lyst, men fordi de er tvunget til det. Den globale økonomiske afmatning, som vi oplever lige nu, har haft en negativ udvikling på efterspørgselen, og det er den, de er nødt til at gardere sig imod. Så efter de havde trykket hånd på en forlængelse, så faldt markedet som sten i går aftes. Mm. Og hvad kommer det til at betyde for olieprisen her fremadrettet de næste par måneder, Ole Hansen? Jamen, det betyder, at vi højst sandsynligt er fanget lidt her i et interval. 70 på Nordsjøolien virker som en rimelig solid top i øjeblikket, medmindre de begynder at skyde på hinanden nede i Mellemøsten, Iran og USA. Det tvivler jeg stærkt på. Trump har ikke nogen appetit for at føre en ny krig i Mellemøsten, især ikke når han har et valg, der skal genvindes her i 2020. Mm. Så og iranerne har absolut behov for, at det her Hormuz-stræde, som det hedder dernede, bliver holdt åben. De har jo stor, selvom deres olieeksport er blevet svækket markant på grund af amerikanske sanktioner, så har de jo brug for hver en tynde, og selv hver tynde, de kan komme afsted med. Mm. Ole Hansen, du har været i det her game i rigtig mange år. Jeg kan også huske en gang, der var sådan, at når OPEC-landene de mødtes, så rystede hele verdensøkonomien næsten i bukserne. Jeg så en overskrift her efter mødet på en eller anden amerikansk medie, der skrev, "Is this the beginning of the end for OPEC?" Og det har der været lidt snak om et stykke tid, det der med, at OPEC måske egentlig har udspillet sin rolle. Hvor er de henne i gamet, de olieproducerende lande, PT? Altså, vi er jo i det game, at vi har 3 store olieproducenter nu efterhånden i verden. Det er Rusland, det er Saudi-Arabien. Og grunden til, at vi måske ikke ryster så meget længere, som vi gjorde tidligere, det er jo så amerikanerne. De er gået fra at producere 3 millioner til nu 12 millioner tønder på under 10 år. Og det er jo det, der har skabt den her forvridning og den mindre indflydelse, som OPEC nu har. Og det er primært på grund af, at den amerikanske olie stigning i produktionen, at OPEC ikke er i stand til at kontrollere prisen på samme måde, som de var tidligere. Det blev jo også nævnt i går, at amerikansk skifolieproduktion bliver nævnt, og de forventer selvfølgelig, at det piker her på et eller andet tidspunkt ude i en overskuelig fremtid. Det er der så andre, der ikke mener, at det gør, så det er den usikkerhedsmoment, som gør, at de simpelthen på nuværende tidspunkt er nødt til for at opretholde de her priser, som de har behov for, er nødt til at skære produktionen. Der var engang, da vi begyndte at tale om det her skiferolie for nogle år siden, så primært i USA, der talte man også om, at Kina også havde undergrunden fuld, at de kunne vælte ind på banen, når de på et tidspunkt gad. Holder den historie stadigvæk, Ole? Den holder ikke, for ja, de har masser, de har sikkert næsten lige så store reserver som amerikanerne, men det de ikke har, de har ikke vand. De er ikke nok vand til, og der skal bruges forfærdeligt meget vand, og det er også det, der er noget miljømæssigt hensyn, man skal tage med produktionen af skifolie. Og så derfor er udsigten for, at de for alvor melder sig på banen, den ser vi ikke nogen tegn på endnu i hvert fald. Så hun blev enige om, at de fortsætter det her produktionsstop. Har det på nuværende tidspunkt overhovedet haft nogen betydning for lærerne, Ole Hansen? De er blevet mennesket, eller er det status quo? De er blevet mennesket en lille smule, men det marked er frygter, det er primært den her nedgang i efterspørgselen. Den har været rimelig synlig her i de første 6 måneder i år, Og selvom der er nogle forventninger til, at den vil stabilisere sig her ind i efteråret, så er det jo, nu nævnte du, vi havde Sten Jakobsen på besøg i går, og altså vores tese er jo helt klart, at bunden i den økonomiske vækst globalt er ikke bagved os, men stadig foran os. Og det gør jo, at økonomiske nøgletal har lige pludselig fået en langt større betydning for olieprisens udvikling, fordi man kigger fremadrettet, og man kigger på, hvad kan det her betyde for den fremtidige efterspørgsel. Og så længe så længe vi ikke har set en vending der, så er OPEC simpelthen nødt til at holde igen så meget, som de overhovedet kan. Mm. Du var inde på, Ole Hansen, eller du er ret i, vi havde jo, hvad hedder det, Sten Jakobsen, de kolleger i Saxo Bank med os i går, hvor vi talte aktiemarkedet og makro oven på Osaka G20-topmøde. Ja. Sådan fra din stol og som råvarestrateger på råvaremarkedet, hvad har det her møde så, har det sådan nogle bølger ind i dine kurver? Ja, altså det har givet en god købsmulighed for dem, der ikke har fået samlet guld op i første runde, ja. Til at komme ind. For vi så det her, jeg hørte, I talte om det i starten af programmet, og vi var nede og vende lige omkring de der 13,80. Og fra et teknisk synspunkt er det så forholdsvis et fantastisk niveau, og så se den kravle op igen fra. Fordi det er ligesom det loft, der har været skabt de sidste 5 år, som vi brød op over her for et par uger siden. Nu var vi nede tilbage og teste loftet og blev afvist forholdsvis markant og ligger nu her de her 14,25 her til morgen. Så ligesom 13,80 var vigtig nedadgående retning, så er det jo nu på noget den stil som 14,85 og derefter 15,85, så nogenlunde i de samme niveauer, som Lars har nævnt. Mm. Når vi har talt sammen i sidste stykke tid, Ole Hansen, så har vi også talt meget om sojabønner. Er det faktisk at vi kan sådan se om Xi Jinping og Donald Trump faktisk taler sammen? Hvordan ser det ud der i dag her til morgen? Altså den fik et lille løft her over weekend, men ikke nok, fordi verdenslagerne er ganske oppustet efter dels på grund af, at følger at amerikanerne ikke har været i stand til at kunne eksportere den mængde, de plejer at gøre, og dels vi har den her afrikanske svinepest, som i øjeblikket har ramt en stor del af den kinesiske svinebesætning, og det gør altså deres efterspørgsel er også sværere, end den har været tidligere. Men det er det, der måske skal komme de her amerikanske afgrøder til redning, det er jo altså vejret har været forfærdeligt i USA her de sidste 3-4 måneder. De har jo næsten ikke været i stand til at kunne få deres traktorer ud på marken, og det gør, at der er millioner af deres tønder, millioner af acres, som ikke er blevet beplantet. Og det, vi har ikke det fulde overblik over det endnu, men det har i hvert fald betydet sådan noget, som majs har haft en meget, meget kraftig stigning her igennem de sidste par måneder. Juli måned på råvaremarkedet. Ole Hansen, sådan rent historisk, hvad går der ned der? Ja, det plejer at være en periode, hvor oliemarkedet er rimelig understøttet, fordi der bliver produceret benzin til den her sommerperiode, hvor vi alle sammen kører på ferie. Mm. Guldprisen har ikke så meget sæson. Der er selvfølgelig efterspørgselen fra steder som Indien ud i efteråret, som gør, at den plejer at have det bedre hen i august måned. Men ellers så er det jo et tidspunkt på året, hvor især for afgrøderne, som er meget vigtige, og derfor er det på det tidspunkt, hvor vi kan ses rimelig store udsving. Nu i år har det så været selve plantesæsonen, som har været den volatile. Nu har vi så vækstsæsonen, men den er også indtil videre startet rimelig tvivlsom, så det er nok mest sådan noget som afgrøderne, som har tendens til at være ret volatile her i juni, i juli måned. Mm. Ole Hansen, nu, det måske, jeg ved, du holder øje med det, og det gør i hvert fald dine kolleger ude i Saxo Bank, men vi fik jo Christine Lagarde i spil som præsident for ECB her i går, blev det meldt ud. Er det noget, der sender rystelser igennem Saxo Bank? Nej, vi skal nok lige prøve at se, om vi kan få vores hoved rundt om det. Vi stikker faktisk hovederne sammen lige her om lidt og laver en podcast på det, for at få lidt overblik over det. Det, der måske tyder lidt på, det er, at jeg tror ikke, hun er mindre dop end Draghi i hvert fald. Nu har vi også samtidig i går set, at Trump han er ude og pege i retning af to. De har jo to pladser på Fed'en, som ikke er besat i øjeblikket. Og han har været ude og pege på to her i går, og de er jo altså nogen, der støtter hans agenda med lavere renter, så Så igen, det er så begge steder tyder det på, at centralbankerne fortsat vil forsøge på at støtte markedet, så langt de nu engang kan. Og det er jo igen grund til, at vi kigger på guld som værende et fornuftigt sted at have en eksponering. Vi skal lige være opmærksom på, at der er i øjeblikket ca. 13 trilliarder dollars i obligationer, som renter, som giver en negativ rente. Her i Europa er vi jo meget under pres, fordi der er jo næsten ikke noget, du kan, selv i Portugal kan du få negative renter pænt ud af kurven. Det gør jo altså, du er nødt til at kigge på alternativer, og hvis vi har den her store disconnect, jeg tror jeg også, I nævnte, mellem aktier og de her leading indicators, der er i landet, der ikke hænger sammen. Og det er selvfølgelig, fordi markedet er i gang med den her sukkerhøj på grund af, at de forventer, der kommer nogle kraftige rentenedsætninger, men hvis aktierne også er lidt tvivlsomme, renterne giver, obligationerne giver negative rente, så er der jo plads til, nogle alternative investeringer, og det er jo der, guldet kommer ind. Mm. Ole Hansen, inden jeg slipper dig, så har jeg altså på spørgsmål på sms'en fra nogle af vores lyttere. Lars, han spørger her, kobber falder samtidig med, at aktier stiger. Er det ikke et kæmpe faresignal? Kobber betragtet som leading indicator, det har han jo ret i, Ole Hansen. Jo, det er det, men kobber er også lige så meget. Kobber er selvfølgelig primært et fokus på, hvordan det går i Kina. De trods alt står for omkring halvdelen af den globale efterspørgsel. Den har sat sig lidt her de seneste par dage, og det er selvfølgelig ikke noget sundhedstegn, og den har reageret på de her leading indicators, men det, der så sker med aktiemarkedet, det er i øjeblikket, det er jo altså, når vi får dårlige nøgletal, så siger aktien i forventning om, at renten den falder yderligere. Og så længe den at man siger den falske forhåbning om at det kan redde økonomien, at så længe den er til stede, så ser vi den her disconnect mellem økonomiske nøgletal og hvordan nogle af markederne de opfører sig, men kobber er både udfordret på efterspørgsel, men også på produktionssiden, så det er nok det, der gør, at vi ikke har set nogen videre kollaps i kobberprisen, og den begynder faktisk at nærme sig noget støtteområde her ikke langt fra hvor vi ligger i øjeblikket. Præcis. Så vil jeg gerne trække dig tilbage til olie, fordi Anders fra Birkerød, han siger, Ole Hansen, kunne du give os et target på olien 1 måned, 3 måneder og 6 måneder? Er det for meget at forlange? Altså, det er plads, hvor jeg siger til journalister, når de ringer, at det må de... Det må jeg selv lægge råd med. Ja, det må jeg selv lægge råd, fordi jeg kan bare forholde mig til, at igen, altså oktober sidste år, markedet forventede $100 ind over afslutning, vi sluttede over i 50. Det er fuldstændig umuligt at sige noget som helst om olien, så længe vi har usikkerhed både på den geopolitiske front, på den efterspørgsdelen og på produktionsdelen. Men umiddelbart vil jeg sige, at som sagt, Toppen tror jeg ligger på de 70 her i Brent. Bryder vi teknisk, er vi lidt i farezonen her. Hvis vi bryder 62 omkring det her 62-niveau, så er der risiko, at vi skal tilbage og teste bundniveauet. Og det kan måske så fremtvinge yderligere reaktion fra OPEC. Så skal vi ikke kalde den 60-70? Den køber vi. Ole Hansen, kan du have en rigtig dejlig dag, og tak for din tid. Tak i lige måde. Godt, tak for hej. Det var altså Ole Hansen Rømer, strateg i Saxo Bank, som er lun på guld, må man sige, og man kan stadigvæk nå at komme med på den vogn. Er der nogen af jer to herrer her i studiet, der har hørt, nu skulle jeg lige finde den her. Det er Trine, der skriver, jeg har Newmont Gold Corporation og vil gerne købe mere guld. Mine, skal jeg vælge et andet selskab eller købe mere af NEM, NEM? Newport Gold Corporation, er det en du... Newmont. Newmont, ja. Meget kendt, en af de helt store, så også et fint valg i industrien. Jeg har jo Barrick Gold, så jeg vil jo nok sige, at det vil være en god idé at diversificere sig lidt i industrien måske. Men ja, det kunne både være Barrick, det kunne også være, hvis man er lidt mere risikovillig, så kunne man finde en af de mindre producenter, der måske har lidt upside i forhold til at få gang i nogle af deres assets. Det er jo det, der lidt af problemet, det er jo, at når guldprisen har været nede i de niveauer, som den har været hidtil under de her 1300, og det er jo lang tid siden, vi har set de her niveauer over 1400, så er det jo, at lige pludselig så kommer det til at være profitabel for nogle af de her producenter og udvindere og få gang i deres assets igen. Og der kan det være interessant at kigge på nogle af dem, der er helt små, som måske i mange år ikke har haft producerende og udvindende assets, men lige pludselig får det nu alternativt for mit vedkommende. Og det synes jeg er det vigtigste, når man ligger og opererer med råvareaktier, det er, at man finder de stærkeste i sektorerne, og derfor så er det også, altså det er den suverænt eneste grund til, at jeg er i i Barrick Gold kontra for eksempel Eldorado, som Christoffer Wold stod og kippede med flaget for en måneds tid, halvanden måneds tid siden nu. Det er simpelthen fordi, at Eldorado Gold er et markant sværere bud i industrien sammenlignet med for eksempel Barrick Gold, og der ligger stadig meget upside i Barrick Gold, fordi at mange af de her samlede, efter de opkøbte Randgold sidste år, ligger der stadig mange positive ting, der skal udvindes fra det samarbejde, og det tror jeg, at den nye administrerende direktør er et godt bud på. Annette Mal, hun skriver lige hen på vores Facebook-side. Tak for tippet. Sidste gang, herr Gunst, jeg købte Barrick, Eldorado og Harmony. Alt for lidt, men 60.000 er blevet til 83.000, så tak for det, herr Gunst. Tror du ikke, at blive lidt fristet, Lars Persson? Jo, det gør jeg, men det, jeg gerne vil købe, det kan jeg ikke købe endnu, fordi det er alt for lavt prisfastsat, og det er også det, jeg synes, man kender, når man kigger igennem guldselskaberne, så er der mange, altså der er selvfølgelig en del, der er tunge, men man kommer hurtigt ned på listen, hvor så har de kun 900 millioner i markedsværdi. Jeg ved godt, det er stadig pænt, men man skal alligevel passe på. Nå, fordi nogen har jo stået stille. Vi kunne selv høre i radiovisen her, at nu begynder grønlænderne også at skulle åbne deres gamle guldmine, fordi prisen bliver. Og så sker der jo det, som der desværre ofte sker, det er, når lige pludselig er mode og gør et eller andet, så kommer der sådan et overudbud, så inden vi måske får set os om at åbne guldminerne, så kan det godt være, at prisen falder igen. Ej, det er overdrevet, men man skal selvfølgelig, det som jeg også synes nogle gange med, når vi taler alle mulige sektorer, det er, at man skal også passe på, at man ikke bare spreder sig ud på alle mulige, altså fordi at jeg har også mødt nogen, der har købt aktier i samtlige lakseaktier. Det mener jeg bare, jamen det er sådan en spredhavl i stedet for. Og det får jo mig til at sige, hvorfor bare ikke købe en ETF i guld? Og der har du så evig ret. Det kan man også bare gøre. Ja. Men det er bare ikke så lige så sjovt, fordi du får så en branche, hvor du får brancheafkastet. Sjovt i, som jeg har det sjovt, eller sjovt i pengesjovt? Pengesjovt. Altså, okay. Hvis man nu havde Thor, tage som Christoffer Wold, tage med på Eldorado, fordi der var også noget med nogle andre ting bagi, der gjorde, at aktien bumpede op. Men hvis man tog nogle af de større selskaber, der bare har nogle miner, der hele tiden er åbne, som Barrick, jamen så er man jo med på den optur, der kommer, ikke? Mm. Ja, og det er jo lidt af det samme. Og problemet lidt, for eksempel i guld, der er en ledende guld-ETF, hvor problemet er, at nogle af de store aktier udgør en meget stor del af de her ETF'er, så det vil alligevel være ligesom at købe ind i nogle af de store, så kan man næsten lige så godt bare vælge ud og ligesom sætte sig ind i tingene, fordi at selvfølgelig det kan godt være svært at sætte sig ind i nogle af de her ting, fordi det godt kan være lidt tricky, men i mine øjne så er det bedste altså at finde de bedste selskaber, der er under de forudsætninger, som vi nu engang har i branchen, også dem, der er bedst til at tjene penge, og der i mine øjne ud fra forudsætningerne, ud fra hvad vi har set nu, blandt andet de her det, der har været med Barrick, det er jo også, at de har lavet et samarbejde med den anden store producent i Canada, om at skulle samle deres produktion i Canada, og dermed kunne få nogle fordele ved det, og mindske blandt andet nogle af omkostningerne. Og det er jo nogle af de her ting, hvor det hele tiden er at finde ud af, hvordan nedbringer vi den her AISC, som er den overordnede omkostningsleder i branchen. Mm. Så helt enig i, at der ligger god mening i at sprede sig, men man skal også, som Lars er inde på, man skal også passe på, at man ikke spreder sig for meget. Men pointen er også lidt, at når man står med jer to herrer i studiet, og specielt du, Philip Gunst, der jo følger guld, så er det svært at hamle op med jeres viden. Hvis man gerne vil ind i det her marked, så er den nemme vej i situationen jo og netop at købe en ETF. Ja, eller købe nogle af de, måske de lidt større selskaber, og så bare sige, når man, altså, fordi noget stiger 40%, så kan det også være, at der har været en risiko på den korte bane, ikke? Og så må man måske bare tage dem, der stiger 15, og så sige, at der er måske lidt mere sikkerhed under linen her, når vi tøffer ud, ikke? Som investorer og står der på linen og skal over på den anden side og tage vores store gevinst. Store krukkevinder. Man skal også nogle gange lidt der med risiko kontra afkast, ikke? Det tænker jeg. Mm. Sidder du og swiper, Philip Gunst, eller er du med os? For jeg har et spørgsmål fra Thomas her, som jo er det spørgsmål, der altid lander i min sms, når du er med Patriot One. Ja. Vi hører ikke så meget til det, og så er der nogen, der bliver nervøse. Jamen, det er der ikke nogen grund til. Det der jo har været problemet, det er jo, at vi har ikke rigtig hørt noget længe efterhånden, og det kan jo for nogen også være et, et svaghedstegn et eller andet sted. Kan du give os casen for de nye lyttere, der aldrig har hørt om Patriot One? Jo, Patriot One er en kanadisk sikkerhedsaktie, som har lavet en løsning, som skal afløse den her meget gammeldags kæmpe scanner, vi blandt andet går igennem ud i lufthavnene. Det, der er smart ved Patriot Ones løsning, det er, at den sidder i væggene, blandt andet. Det er en af deres løsninger, deres primære løsning, den der hedder CMR, som sidder i væggene. Det vil sige, at når du går ind på en facilitet, det kunne være et casino eller et hotel eller et stadion eller hvad det nu kunne være, så tjekker den her løsning, hvorvidt at vedkommende har våben, sprængstoffer, knive, lignende på sig. Og på den måde kan du nemt, uden at skulle genere de personer, der går ind på de her faciliteter og venues, kan du tjekke, hvorvidt at der er nogle sikkerhedsrisici. Mm. Det er ligesom den ene ting. Det, som jeg jo synes, Patriot One har gjort rigtig godt, som der er mange, der er uenige i, det er, at de over de sidste i hvert fald 12-18 måneder har opkøbt selskaber og har udbredt deres produktportefølje til at indeholde mange flere ting, blandt andet det, der hedder VAS, som er det, de er i gang med at rulle ud nu, som er den primære, der bliver udrullet her på nuværende, som er en mere en sikkerhedsløsning end hvad kan man sige, det, der hedder en overvågningsløsning. Og det er blandt andet, at de simpelthen kan udpege folk. Så en ting er, at de spiller sammen internt de her to produkter, og man så samtidig også har en tredje løsning, som netop går ind for udelukkende sprængstoffer. Så kan du altså få for eksempel på et, lad os sige, det er et amerikansk fodboldstadion i USA, så har du den her løsning, hvor folk går ind, som ligesom tjekker folk, og samtidig så kan du udpege, via det her overvågningssystem kan du udpege sikkerhedsrisici, fordi kameraet ligesom ved, hvad den skal kigge efter. Så på den måde har de jo i løbet af de sidste 12-18 måneder har de udvidet deres produktportefølje markant, hvilket har gjort, at den her udrulling, kommercielle udrulling, har taget længere tid, end hvad mange aktionærer selvfølgelig har ville. Det har selvfølgelig været træls et eller andet sted. Vi har set en aktiekurs, der har ligget meget i det samme spænd fra cirka 1,5 kanadisk dollar op til 3, som har været toppen. De har lavet en samarbejde med blandt andet Raytheon, et kæmpe amerikansk selskab. De har et samarbejde med Cisco, også et kæmpe selskab. De har et samarbejde med IBM. Så nogle kæmpe, kæmpe store selskaber er altså med omkring det her. Og det er det, der gør mig tryg, fordi der er også begyndt at komme konkurrenter på markedet. De er så bare, hvor Patriot One de var for 2 år siden, og har ingen af de her samarbejdsaftaler. Så for mig, der ligger vi lige nu stadig et sted, hvor den her udrulning, den har taget længere tid, end hvad godt har været for aktionærerne. Derfor så ligger vi stadig lidt i et vakuum omkring, den ligger i 1,8 nu, kanadisk dollar. Men er der noget, hører du noget på vandrørene andre steder om, at det nu kommer der skub i det? Nej. For det lyder som om, at de skal jo ud over rampen og gang i salg, netop ja, fordi du har nogle konkurrenter, der bider dem i haserne. Lige præcis, men det der ligesom er på vandrørene nu, det er, at de har rigtig mange pilotprojekter, og de her pilotprojekter har været betalte pilotprojekter, så de har altså revenue, incoming revenue fra dem. Det, der ligesom, de tjener penge. Ja, de tjener penge, men ja, de har i hvert fald en omsætning. Mm. Men det, der bliver afgørende nu, det er jo ligesom at konvertere mange af de her betalte pilotprojekter til at være reelle ordre. Og samtidig også, så har de jo et kæmpe kartotek af leads, som er interesseret i at se, hvad kan det her reelt set. Man så blandt andet, der blev lækket en video, som var en video fra Ford, altså det store, den store bilproducent, amerikansk bilproducent, som havde integreret Patriot One som sikkerhedsløsning. Den blev lækket for det efterhånden et lille halvt års tid siden, og blev fjernet lynhurtigt igen. Så man ved altså, at de ligger og samarbejder med nogle kæmpe store selskaber, så det der egentlig bare er nu, vi venter på, det er, at den første store ordre kommer. Og det der ligesom også har været udtryk fra mange af de store kanadiske banker og amerikanske banker, det er, vi har øje på den, vi ved, det er, kommer til at være en dealbreaker. Lige så snart den første store ordre kommer, så slår vi til. Så jeg tror, at det vi egentlig alle sammen ligger og venter på lige nu, det er, at den her konvertering skal ske fra betalte pilotprojekter over til reelle ordre. Og lige så snart, at det skifte ligesom kommer, så kommer der en naturlig snibboldseffekt i den. Og det, der jo ligesom har set, vi har set med mange tech-aktier hen over de sidste 5-10 år, det er, når først de får noget skub, og når først de får noget, hvad kan man sige, noget opmærksomhed, noget mediebevågenhed også, så ruller tingene rigtig hurtigt, og det er også det, jeg tror, der kommer til at ske med Patriot One. Og en sektor, som jo desværre er attraktiv at være i. Ja, også fordi, at der er så mange skyderier i USA, og det er jo også derfor, skoler, at Patriot One, ja, og de har også både med, de har en løsning ude i et pilotprojekt med den kanadiske politienhed, som ligesom har det med i deres biler. De har et pilotprojekt med flere amerikanske skoler. De har pilotprojekter med det offentlige i USA, de har pilotprojekter med store casinoer og store amerikanske fodboldstadions. Så de er alle de rigtige steder. Det er bare et spørgsmål om at have tålmodighed, og det er også derfor, at hvor jeg kunne gå og snakke om Patriot One hver uge, når vi var herinde for i løbet af hele 2018, så er det bare sådan en aktie, der ligger lunt i min portefølje. Og hver gang, at der ligesom, hvad kan man sige, den kommer ned og rammer nogle af de her støttepunkter under 2 kanadiske dollar, så ligger jeg og køber lidt hver gang og flytter sådan lidt rundt. Nu er guld og Patriot One er 2 af mine sådan primære positioner, så har jeg noget småtteri ved siden af. Og der ligger jeg sådan lidt og flytter. Jeg solgte et Barrick Gold fra til 16.20, hvor den havde været, der havde jeg været med fra de her 12 op til 16.20, så der solgte jeg lidt, og så købte jeg lidt Patriot One, og så flytter jeg lidt rundt sådan. Men det er mine 2 sådan primære positioner på nuværende. Og du var jo med os hele sidste år, Philip Gunst, hvor du havde en juniorportefølje her i Millionærklubben i år, har du været med uden portefølje. Og der er en del, der husker, at du var meget lun på de kinesiske tech-aktier. Det har vi også talt en hel del om. At du sprunget helt af den vågne DJ.com. Er du ude af Kina? Jeg er ude af Kina. Jeg er også ude af tech for det meste. Jeg har stadig nogle enkelte små positioner, men det er faktisk primært i Skandinavien, at de positioner ligger. JD.com og ikke DJ.com havde jeg en stor kærlighed for. Og vi har også snakket en del om den i år, Lars. Den var nede og kysse 19,5. Faktisk 19,21 var den nede i bunden på nogle sløje regnskaber i slutningen af sidste år. Så har den ellers været sammen med aktiemarkedet i år, har den ligesom taget sin naturlige gang opad og ligger i 31,5. Lukkede den i går. Og stadig et selskab, som jeg også har sagt flere gange, nu er det kun fordi, at jeg bedre mod, at jeg tror, at aktiemarkedet det har ramt den top nu, og vi skal til at se nogle seriøse setbacks, hvilket også er, hvorfor jeg er i guld. Derfor er jeg ikke i JD.com. Hvis man nu har en lang tidshorisont, og man egentlig ikke gider at flytte så meget, så er det bare sådan, at man skal have i skuffen. Jeg tror, at JD kommer til sammen med Alibaba selvfølgelig at være de 2 store retail-spillere i de næste mange, mange år i USA. Og det gør sig egentlig også gældende med fangeaktierne. Hvis man ikke gider at ligge og flytte på tingene, jamen, så bliv liggende i Facebook, bliv liggende i Alphabet, Google, bliv liggende i Amazon, bliv nu liggende i de her selskaber, som vi ved kommer til at være her i de næste 20-30 år, som kommer til at være markante spillere i de her sektorer. Men nej, jeg er ikke i hverken kinesisk eller amerikansk. Du kravler tilbage til Skandinavien? Ja, dels. Det har jeg været hele tiden, men det er bare fordi, at dem har jeg ikke givet at sælge. Og så er jeg heller ikke i cannabis mere. Ja. Nu kan det være, du ikke er i cannabis mere. Tak, Lars Pearson. Jamen, det er simpelthen fordi, at det har jeg fået at vide, at jeg ikke må. Cannabis, der er ikke mere sug tilbage i det. Nej, det er der ikke. Der er ikke mere røg at hente på den. Men det er jo faktisk meget interessant i forhold til netop cannabis. Så har vi jo haft en dansk gut, der gik på børsen sidste år, som blev kåret til årets IPO sidste år. Og det må man da også sige, at det har den haft en grund til. Den er oppe i 52 nu. Det er selvfølgelig Stenokær, vi snakker om. Som virkelig har haft, hold da op, den har fart på, er gået fra 16-17 kroner op til nu at ligge i 52. Vi har en værdiansættelse på selskabet nu, der hedder 462 millioner danske kroner. De er omsat for 4 millioner sidste kvartal, og bevares de dygtige til at komme med nogle gode nyheder, og samtidig tjener de faktisk også allerede penge nu, hvilket jo er ret godt gået af så lille et selskab. Men vi skal også huske på, at når man omsætter for cirkus 20-25 millioner om året, hvilket de nok kommer til, hvis vi kigger på forward, så er der stadig langt op til 462. Men det er den eneste europæiske cannabis-aktie, vi har. Og åbner et subsidiary, altså et datterselskab i Irland nu. Gør klar til udrulle, kom med et nyt medicinsk cannabisprodukt, og er jo primært i det medicinske cannabis, går ikke ind fra det rekreative brug, som de er meget kendt for i Canada, men har jo samarbejde med nogle af de helt store selskaber, CanTrust, som jo er en stor kanadisk spiller. Så ja, super spændende, og fedt, at vi endelig, nu siger jeg endelig, fordi at der har været mange lortehistorier på Spotlight. Det må man sige, og ja... First North. Ja, de små, jamen, hvor, super fedt. Var det Spotlight, den var... Ja, den er på Spotlight. Den er på Spotlight, ja. I Danmark eller Sverige? Sverige. Tak. Nej. Nej, er, det, er den flyttet til Danmark? Ja, ja, ja. Den har aldrig nogensinde været i Sverige. Men, det var ikke dansk flag, det var bare mig, der kan kigge ordentligt. Tak. Godt. Men den er løbet rigtig... Ni er faktisk på plads her. Ja. Men den er løbet rigtig stærkt, så spørgsmålet er jo, om det er nu, man skal hoppe med på den morgen. Det tænker jeg ikke, de her. Nej, det tænker jeg heller ikke. Det der er også lidt af, når man... Det, jeg synes sådan lidt, der har været tydeligt i handlen, det er, at det virker til, at freefloaten stadig er meget begrænset. Omsætningen er egentlig ganske pæn, omsat for 3,7 millioner. Det er løsgående aktier. Ja, lige præcis. Men det virker til, at der ligger nogen ligesom at sørge for, at ordredybden ikke er særlig dyb, så det vil sige, at det er nemt ligesom at flytte kursen, og så er det jo bare sådan en typisk momentum-aktie. Det tænker jeg også, du kan se. Ja, ja. Og så, altså, nu er jeg nærmere den jo så snart, sådan at Lars Svendsen og jeg kan købe den, så spørgsmålet er så selvfølgelig, om Svendsen, han skal ryge noget inden... Ej, det er jo noget olie her. Han ryger snart på hvad som helst. Ja, han det er det. Ja, det kan jo betale sig, hvis man kigger på hans bundlinje, Lars Persson. Det må man sige. Nogle risiko en gang imellem. Det må man sige. Han har taget god risiko på sin bog. Ja, men altså, når jeg nærmer sig at starte de der 500 og... 1000, må jeg lige sige, millioner, som vi må... I markedsværdi, ja. Yes, og det er jo pænt. Altså, spørgsmålet er selvfølgelig, jamen, vil folk blive ved med at byde den op til dans, når omsætningen er så begrænset? Men, og hvad siger bundlinjen i fremtiden? Det er jo egentlig det, man skal kigge på. Men lige i øjeblik er der nok noget hype omkring det stadigvæk. Så ja, man skal passe på, når man investerer i den i hvert fald, at man lige har sin stop loss, eller fingeren ikke er så langt for salgsknappen, hvis man skulle blive fanget. Vi går ind i de sidste 10 minutter, og der ligger simpelthen fire hurtige. Coloplads, Vestas, Ambu og Ørsted. Fire aktier, som vi jo har, som har været i vælten på det seneste. Coloplads, ja. Lars Persson, vi stod her i, var det i mandags? Ja. Og der kom ud fra den franske regering, at der bliver skåret lidt der på priserne. Ja. Der var en lille reaktion, men det virker da som om, at det var I er fuldstændig ligeglade. Fuldstændig. Markedet kører stadig aktien op, og det er nok også ovenpå, at selskabet ikke har været ude at sige noget, men... Det rammer os indtjeningsmæssigt, så de må have andre steder, hvor de graver andre markeder. Så andre markeder, ja. Så aktien er fortsat op, all time high, op med 27% i år, så vi må kigge med flade, plus der er betalt udbytte, så det har været en stærk investering i år. Har det været en af dine investeringer, Philip Gunst? Nej. Så lad os hoppe videre til Vestas. En solid ordrebog, tækket ind i, her i løbet af weekenden, og vi har Jakob Petersen med fra Sydbank. Det var så mandag, ja. Og han sagde, at festen fortsætter, det har den jo gjort, Lars Persson. Det må man sige, altså ikke med ordre, sådan den måde, jeg har set i hvert fald. Nu tænker jeg kursmæssigt. Når jeg siger fest, så taler jeg altid om kursen. Åh, det er godt. Men 600 er jo det nærmeste modstandsniveau, hvor vi var oppe i april. Det der udfordring, og det vi skal holde øje med, det er, hvad er indtjeningen på de her møller? Det var jo ligesom om, at den hang lidt med næbet lidt tidligere, ikke? Den klarer sig godt, og... kommer vi til at tænke på dårlige historier. Hvem var det, der sagde, at sidste vi var ved at være nærmest finanskrisen, det var vel også Jakob Petersen, så var BAU ude i stormvejr. Sidste gang vi nærmede os finanskrisen, der væltede ordrene også ind til Vestas, fordi det er jo det her alternative investeringer, vi hørte det jo nærmest selv i går. Det er min skuldertrækker sig bare sammen, fordi jeg ikke er uenig. Og Ole Hansen var også nærmest lidt inde på det. Det er, at med guldet, jamen det er, at vi har så mange penge på sidelinjen, obligationerne giver os ingenting. Der er kun én ting, det er aktier og så alternative investeringer. Og alternative investeringer, det kan man så læse, når man kigger rundt. Det er noget skov, det er noget ungdomsboliger, eller det er nogle vindmølleprojekter. Så that's it. Så vi så meget... Ja, og samtidig så er der også mange konkurrenter, der også gør det godt. Altså, vi har både set Siemens Gamesa nu jeg tror, det var så sent som i dag, at tyske Nordex også er kommet med et sindssygt godt andet kvartal i forhold til ordre engang. Så det vidner jo også om, at der er flere og flere af de store stater derude, der begynder at kigge mod alternative energikilder, og der er jo vind og specielt sol, hvor vi har haft norske Scatec Solar, som også har været en solstrål historie. Ja. Og vi ser det også på de ikke børsnoterede selskaber, der løber pengene jo også inden for den her sektor, Lars Persson og Philip Gunst. Det er det, jeg mener. De der projekter, som man lige skal huske at læse på, hvordan man kommer ud af, når fælden klapper, man står der og gerne Godt. Og møllen alligevel ikke blev sat op, eller motorvejen ikke blev lavet, eller skoven ikke blev plantet. Ja, eller plantet. I hvert fald, at den måske ikke laver det afkast, fordi man lige laver om på priserne på elen, som man så ved sidste finanskrise, hvor der var mange lande, der lige pludselig, hov, vi laver lige om på priserne. Nu er der mange, der har dem til frit flydende, og vi ved jo, at der både skal ligge og lukkes reaktorer i Tyskland, men også i Sverige, så vind er jo noget, der kommer frem, men ja. Hvor vil du gerne have Vestas henne, før du køber den? Jamen, jeg lader pænt Vestas, det er ikke en, der er noget med på mine radar i år, og jeg tænker, at den skal ned, før jeg skal købe den, så jeg lader Svendsen have Vestas, som han, ja, jeg synes, der er mange andre spændende aktier, har været andre spændende aktier på det danske marked. Og lige nu, der kigger du så lidt på det svenske, og på underlæmmelighed til bilsektoren, ja, har du været på løbet af ugen? Blandt andet, ja. Der har også været gang i noget skov lige pludselig. Holder du noget hemmeligt for mig? Nej. Men der er andre spændende steder, helt sikkert. Mm. Men ja, altså har man ikke noget vind, kunne man da selvfølgelig godt overveje, hvad man skal gøre, men jeg vil egentlig gerne se den falde lidt tilbage, og nu kommer der snart et regnskab, så hvis der nu er noget med nogle indtjeningsmarginer, der lige driller lidt, så kan det jo godt være, at den lige får et setback, selvom den har en fed ordrebog. Det er godt at have lidt penge på sidelinjen til regnskabssæsonen. Altid godt at have penge på lommen. Generelt, ja. Yes. Philip Gunst, hvor kigger du hen i øjeblikket? Der sidder jeg og kigger på det svenske aktiemarked. Sådan generelt set, så kigger jeg faktisk ikke så mange steder. Det meste, jeg kigger på lige nu, det er makro, og så er det de store indeks, og så er det råvarer. Mest af den grund, at jeg ligesom er jo positioneret i forhold til, hvad jeg tror, der kommer til at ske. Nu har vi SP500 næsten op i 3.000, hvilket jo er fuldstændig galimatias med tanke på, hvordan vores makro ser ud, hvordan økonomien ser ud, og samtidig også, hvordan den amerikanske rente ser ud. Det, der siges, det er, at når man går gennem en økonomisk recession, så har det hidtil historisk set, har man skulle bruge 3,5% point på renten, for at kunne redde økonomien ud. På nuværende tidspunkt der har vi en amerikansk rente, der er under 2%. Det vil altså sige, at hvis vi skulle stå over for en økonomisk recession, på nuværende tidspunkt, lad os sige, at den kom i morgen, fra den ene dag til den anden, bum bum. Hørte du med det mærkeligt i går? Det lyder sådan. Så har vi altså ikke de 3,5% point, medmindre at Donald Trump han går i gang med at skulle ned og køre en negativ rente på 1,5%, hvilket der vil være et spændende træk. Og det er også lidt det, som han nu... Han kører nu, ja, det gør han, og nu hørte vi også Ole Hansen og sige, at jamen, det der egentlig er, og det der bekymrer mig lidt, det er, at Donald Trump, han er så fokuseret på sig selv, og det hele det går op i ham selv, og det jeg lidt frygter, det er, at lad os sige, at han får 4 år mere. Hvis han kan køre økonomien på de sidste damper i de næste 4-5 år, så kan han reelt set stå, så kan han have leveret 8 år som præsident, hvor økonomien den har været fantastisk i USA. Skal vi ikke se, hvad der sker? Og så lige pludselig, så falder der branden, og der kommer en ny, og så skal vi til at bygge hele lortet op fra scratch igen. Herr Gunst, jeg kan allerede nu løfte sløret for, at du og jeg kommer til at styre klubben hele uge 30, hvor du er med os hver dag. Det bliver hyggeligt. Og der skal vi, jeg ved det sgu ikke rigtigt, men ja, nej, det gør det. Det bliver og der skal vi blandt andet tage imod de amerikanske tech-selskaber og deres regnskaber. Det bliver en fest. Nu bliver allerede banket i hovedet af lytterne, både på sms og på vores Facebook-side. Tak fordi I vågnede. Jeg sagde, vi skulle omkring Ambu og Ørsted også. Ja. Ambu, er den begyndt at finde sig selv ovenpå de her gevaldige nyk, den har fået ovenpå, at Lars Marker blev smidt på porten? Ja. Nu er jeg jo ikke særlig partisk, så, eller upartisk hedder det, så jeg vil jo sige ja. Altså, den var lige nede i 90, så nu ligger den omkring en... Den var også længere nede, den var i 85, den der. Mm. Ja, det er rigtigt. Så den ligger omkring en 105-6-7-8 stykker. Så det ser så ud som om, der er ved at etablere sig noget bund, og måske noget forhåbning til ham her, vores nye mand. Gonzales. Ja. Og Ørsted... Ej, kan vi ikke lige... Jeg vil lige med på Ambu også, inden vi... Jeg har en... ham, der er bestyrelsesformand ude i den fodboldklub, jeg spiller i, ham har vi snakket Ambu lidt frem og tilbage. Og det er sjovt, jeg sagde til ham i 88, at nu er det ved at være tid til at ringe ind og lægge en ordre på Ambu. Og det har været et rigtig godt tidspunkt at sætte ud, og jeg synes også, at den havde fået for meget test. Der er ingen tvivl om, at Ambu stadig er dyr på nøgletallen, når vi kigger på PE og PS. Men jeg vil så også sige, at med det ryk ned fra 200 og ned til 85, så var det også ved at være tid til at kigge på, om vi ikke skulle have nogle Ambu. Så, har du selv hånden på kåbladen? Nu i Ambu? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Det kunne jeg ikke finde på. Så er det jo nemt nok at gå og kan gode idéer på fodboldbanen. Ja, ja. Og Ørsted drønner derudaf var op med 3% i går, med noget vindmølle-show i USA, og det går lidt bedre i Taiwan. Der var sådan ellers lidt knas på linjerne. Der var noget med nogle lokale producenter, og der var også noget med noget finansiering af den der, så der var holdt man lige vejret. Men det ser ud som om, at den bare kun ved one way, men det var også en grøn aktie, så den kører bare derudaf. Ja, gerne. Jeg synes hver gang, at der bliver sagt grøn aktie og bæredygtig investering. Også i går, der havde Stine Jakobsen med og Ulrik Bie, så siger det med sådan et glimt i øjet, kigger op over mig og siger, du er lidt halvtosset. Nej, overhovedet ikke. Markedet er med mig. Det er klimatosser. Vi er alle sammen lidt klimatosset jo, så er det fint. Og det er jo markedet også, og derfor så er det nok nogen, der får købt tingene til priser, vi vil stå og klø os i nakken om, måske over om, ja. På den anden side den grønne boble. Yes, det tænker jeg. Altså lidt ligesom vi Obama lovede os vindmøller en masse ved finanskrisen, der gik lige noget tid inden de kom, ikke? Så ja. Og nu køber vi ind. Vi så har også set det med sol. Selvom det blev måske lige for dyrt at købe nogle af tingene. Et forholdsvis stille marked, og vi har også stiger. Vi brager op. Vi er op med 0,7 i det danske marked. Tyskerne op med svenskerne og nordmændene ligger. Jamen, det er det 0,5. Jamen, det er rigtigt. Du har ret. På ingenting, altså. Så, Jamen, jeg har jo stået og talt i 55 minutter. Jo, men på ingenting stadigvæk, der ikke. Vi taler videre i morgen, hvor vi selvfølgelig griber markedet med 9 og 10. I morgen får vi også Tom Hårgaard med, hvis I savnede ham i dag. Her lige om lidt, når vi har pakket markedet sammen, som jo vi har fået talt godt i vejret, heldigvis. Jamen. Hvordan går det med din portefølje, kan jeg lige nu spørge om, Lars Persson? Det går fremad, op med 1% i dag, så, men altså, når Svendsen han også stiger lige omkring med 1%, så bliver jeg ved med at være lidt bagefter. Du halser. Ja, det er fint nok. Lige om lidt, så kan I sige velkommen til Jeppe Søe og søforklaringer her i studiet, hvor I kan få en snak med ham. Bliv hængende, fortsat god dag.